ọwọ́ tó sórí ayúró tí ẹnikẹ́ni kò lè sọ nípa rẹ̀. Ẹ̀rí tó gbé ayé dúró tí ẹnikẹ́ni kò lè jẹ́ àfihàn nìkan ṣoṣo. Bí ẹ̀yẹ bá mú ilé ayé yìí bó ti wúwo tó, tẹ fi ààrà ọwọ́ yín fi omi lásán dì í mọ́ ọ̀run sánmọ̀. Báwo ni agbára yín ti pọ̀ tó? Òpó tó di ayé yìí, òpó tó sọ ayé rú. Òpó tó sọ ayé mi rú, òpó tí ó jẹ ìjábọ̀. Òpó tó sọ ayé mi rú, òpó tí ó jẹ ìjábọ̀. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Òpó tó sọ ayé mi rú, òpó tí ó jẹ ìjábọ̀. Òpó tó sọ ayé mi rú, òpó tí ó jẹ ìjábọ̀. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Òpó tó sọ ayé mi rú, omi lẹ́yìn ẹja mi. Àpáta tí mo dúró lé, àgbélébú tí ó jẹ ìṣubú. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Wọn ò bá ti gbàgbé mi sábúlé, àánú rẹ ló mú mi já gbangba. Wọn ò bá ti tàbí sóko ẹrú, àánú rẹ ló mú mi já gbangba. Alátìlẹyìn mi, ẹ má ṣe o. Mo dúpẹ́ ore, igi lẹ́yìn ọgbà mi tó dúró gbọ̀n in, ẹ má ṣe o. Èrò ta ni ká lọ sájò, ìfẹ́ inú wọn ni ká máa padà wálé. Wo bó ṣe mú mi borí ogun, àwọn ọ̀tá mi ń relẹ̀. Agbára rẹ, agbára rẹ. Òpó tó sọ ayé mi rú, òpó tí ó jẹ ìjábọ̀. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o bàbá. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o kábíyèsí. Igi lẹ́yìn ọgbà mi, ẹ má ṣe o olóore.